leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska i w zastępstwie, mam nadzieję, godnym Kuba Strzyczkowskim. 16 przed chwilą minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jest pierwszy dzień października, jest poniedziałek. Przed nami serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Wertowski. A kibice czekają na lotnisku od południa. Opóźnił się przelot mistrzów świata w siatkówce. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nocnego pożaru kamienicy w Lęborku. Nobel z medycyny i fizjologii dla Jamesa Allisona i Tasuku Honjo. Dopiero około 17:30 mają być w Warszawie polscy siatkarze, którzy wracają z Włoch z tytułem Mistrzów Świata. A początkowo samolot z Mediolanu miał wylądować około 13:00, ale doszło do awarii i musiała po nich polecieć inna maszyna. Kibice czekają od południa cierpliwie, bo jak mówią, jest za co dziękować. Na lotnisku są też rodziny siatkarzy. Jechałam około 2 godzin specjalnie, żeby spotkać piłkarzy, podziękować im. I płakałam wczoraj po meczu, płakałam dzisiaj całą drogę i teraz jak słychać. Także mam nadzieję, że uda się zdobyć jak najwięcej autografów. Będę bardzo zadowolona, mam później zamiar przekazać na aukcję dla chorej dziewczynki. Podziękować, bo mój syn gra, Piotrek Nowakowski. Jego pan od WF-u w podstawówce. Piotrek, graj, będziesz wielki i pij mleko. Takie były słowa tego pana, który już nie żyje. Wychowawcy. Jan jak załapał bakcyla, poszedł do Milanówka, do liceum, z liceum do metra i z metra Bocek wypatrzył go do Częstochowy, poszedł. 100 lat, niech żyją, żyją nam! A biało-czerwoni, przypomnijmy, pokonali w finale Brazylijczyków 3-0. Więcej o sukcesie siatkarzy za kilka minut naszej popołudniowej audycji. 4 dzieci jest w szpitalach po pożarze budynku komunalnego w Lęborku na Pomorzu. Ich stan jest ciężki. Najmłodsze ma kilka miesięcy. W sumie rannych było jeszcze 17 osób, ale nie było konieczności przewiezienia ich do szpitali. Do pożaru doszło w nocy. Nie wiadomo skąd wziął się ogień, ale prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku podpalenia. Policjanci ustalają wszystkie czynności, ustalają także świadków, którzy mogą mieć wpływ na przebieg zdarzenia. W chwili obecnej pracujemy ciągle, gdyż sprawa jest rozwojowa. Mówiła Aleksandra Ligmanowska z Policji w Lęborku. Między innymi nadal zabezpieczane są ślady na pogorzelisku. Ewentualnemu sprawcy podpalenia grozi od 2 do 12 lat więzienia. Jeśli podpalenie było nieumyślne, wtedy kara wynosi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Mieszkańcy na razie nie będą mogli wrócić do domów. Najpierw konieczny jest remont budynku. Nie żyje legenda francuskiej piosenki Charles Aznavour. Artysta zmarł w swoim domu w Prowansji w wieku 94 lat. Marek Brzeziński. Shahnurh Varinak Aznavourian, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, urodził się w Paryżu, ale nigdy nie zapomniał o swoich ormiańskich korzeniach. Autor tekstów, kompozytor i pisarz, był jednym z najbardziej popularnych piosenkarzy francuskich. Debiutował jako młody człowiek, mówi o tym Bertrand Dicol, znany krytyk francuski. To ponad 80 lat kariery na scenie, podziwialiśmy jego możliwości twórcze, jego dynamikę, energię i niebywałą pracę. A znowu nagrał ponad 1200 piosenek śpiewanych po francusku, po angielsku, po włosku, po hiszpańsku, po niemiecku i po ormiańsku, a także po rosyjsku i w dialekcie neapolitańskim. Charles Aznavour przez przypadek osiadł we Francji. Jego rodzice czekali bowiem na wizę do Stanów Zjednoczonych, dokąd chcieli się przeprowadzić. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. James Allison i Tasuku Honjo. Ci dwaj naukowcy podzielą się Nagrodą Nobla z medycyny i fizjologii. Doceniono ich za odkrycie terapii przeciwnowotworowej poprzez hamowanie negatywnej regulacji immunologicznej. Naukowcy odkryli sposób na to, jak sprawić, żeby układ odpornościowy człowieka nie pomijał komórek rakowych. Opracowali dwie metody, które pozwalają pobudzić organizm do walki z rakiem. James Allison wpadł na pomysł, żeby blokować białko nazywane CTLA4, które spowalnia reakcję organizmu na nowotwór. Na początku to zadziałało w przypadku myszy. W 2010 roku ogłoszono przełomowe wyniki leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. U niektórych z nich nie można było znaleźć nawet śladów choroby. Tasuku Honjo odkrył z kolei białko zwane PD-1. W 2012 roku potwierdzono, że również ono hamuje układ odpornościowy w walce z rakiem. Obie terapie mają jednak skutki uboczne, zagrażające życiu. Cały czas trwają prace nad udoskonaleniem tych metod leczenia. trwają dwudniowe uroczystości pogrzebowe wiceadmirała Józefa Unruga i jego żony Zofii. Szczątki admirała po 45 latach od jego śmierci przetransportowano z Francji do Polski. Jutro ich ponowny pochówek w kwaterze pamięci gdyńskiego cmentarza Marynarki Wojennej. Uroczystością przygląda się reporterka Polskiego Radia Agnieszka Drążkiewicz. Trumny z prochami admirała Józefa Unruga i jego żony Zofii są już w kościele garnizonowym Marynarki Wojennej. Zostały przeniesione w kondukcie żałobnym z portu wojennego w Gdyni, a wcześniej w Helu odbyły się uroczystości patriotyczne i oddanie hołdu wielkiemu Polakowi. A w kościele Marynarki Wojennej do wieczora, a tak naprawdę do jutra będzie trwało modlitewne czuwanie przy trumnach admirała Unruga i jego żony, bo to właśnie w tym kościele jutro zostanie odprawiona msza żałobna. Po niej rozpocznie się przemarsz konduktu na cmentarz Marynarki Wojennej. Admirał Józef Unruk i jego żona Zofia zostaną pochowani w kwaterze pamięci. To tu spoczywają już towarzysze broni admirała, m.in. komandorzy, którzy zostali bestialsko zamordowani przez komunistycznych oprawców w latach 50. Admirał Józef Unruk zmarł w 1973 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu nad morzem, możliwe słabe burze, temperatura minimalna od 4 do 8, a wiatry na wschodzie kraju słaby, na pozostałym obszarze słaby, umiarkowany. W górach nad morzem okresami porywisty, zachodni, południowo-zachodni. Dziś wieczorem, proszę Państwa, na zachodzie, północnym zachodzie zachmurzenie duże, miejscami słabe opady. Temperatura wieczorem od 14 na północy do 17 na południu. W miejscowościach podgórskich nieco chłodniej tam wieczorem dziś. Od 12 do 14. Pan Marek piszący pyta, nie mogłem słuchać w piątek licytacji dla małej Marysi, jak poszło? No, powiem skromnie, przyzwoicie, panie Marku, 188 tysięcy dzięki słuchaczom programu trzeciego, czyli Mistrzostwo Świata. Już nie znajduję słów, jak mam państwu dziękować. 7 minut prawie po 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedne 699. Panasonic 65 cali. Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Halina Wachowicz przy naszym telefonie do 19. A co dziś przed nami? Powrót naszych siatkarzy, jak słyszymy, z Turynu opóźniony. Prawdopodobnie wylądują na Okęciu około godziny 17.30. Kibice oczywiście już dawno czekają. Ja wyruszam o godzinie 6 rano, żeby po prostu dojechać, tylko żeby się z niej przywitać. A skąd? Z Częstochowy. Specjalnie wolno z pracy. Specjalnie wolne. Ja mam wiersz, ale oczywiście będzie czytał kapitan, ale w mojej obecności i sam na sam. To były, proszę Państwa, nieprawdopodobne, jak wiemy, emocje. Ostatnia piłka finału. To górka! Mamy punkt! 25-23, 3-0. Jesteśmy mistrzami świata. Po raz drugi w ostatnich 8 latach. 2014-2018. Reprezentacja Polski. Campione del mundo. The champion. World champions. Mistrzowie świata. Złote serpentyny zostały wstrzelone na boisko. Jakaż to musi być ulga. Co jeszcze dziś? Zapraszamy do trójki. Czy dzieci odpowiadają za poglądy rodziców? Polityczne spory, jak wiemy, dotykają dzieci polityków, także komentatorów. Nawet jeżeli profesor uniwersytecki jest atakowany przez hejterów, to powinni kierować się takimi standardami, które no, są ważne dla akademików. Nie unosić się, nie reagować emocjami. Wczoraj do Gdyni dotarła fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko z prochami admirała Unruga i jego żony Zofii na pokładzie. Pochodził z rodziny niemieckiej, ewangelickiej, pruskiej. To jest rodzina, która się nawraca na polskość w wieku XIX. To jest kazus rodziny Unrugu. Od dziś nowość dla kierowców. Kierowcy, których zatrzyma do kontroli drogowej na przykład policja, od dziś nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. Jeśli tych dokumentów nie mają, nie otrzymają za to mandatu. Jak słyszeliśmy w serwisie, przyznano Nobla z medycyny. tegoroczni laureaci odkryli, w jaki sposób można zmobilizować, a konkretnie odblokować nasz własny układ odpornościowy do tego, aby zwarczał komórki nowotworowe. Po 18.40 reportaż Ewy Michałowskiej Rowerem przez świat. Młodzież z Lublińca od lat organizuje wyprawy rowerowe, w tym roku do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wyprawa jest taką miniaturką życia i wszystko to, co w życiu, to wszystko też na wyprawie, tak potem samo można przełożyć. I to jest bardzo fajne, że możemy się tak nauczyć żyć. To już 10 minut po godzinie 16. Pani Halina przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. Zaczniemy, proszę Państwa, od piosenki dnia. Nie dobije się do Ciebie. Daria Zawiałów. Cieszymy się oczywiście, proszę Państwa, z Mistrzostwa Świata Polskich Siatkarzy, ale to nie jedyne sukcesy naszych sportowców. Panie Pawle, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałbym tak wszystkim powiedzieć, którzy nie znają takiego sportu jak taekwondo, że takie coś istnieje i Polacy wracają teraz z Australii ze złotymi medalami Mistrzostw Świata. Nieprawdopodobne. Bardzo panu dziękuję za informację i pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Daria Zawiałów w naszej piosence dnia. Prawie 14 minut po godzinie 16. Czy dzieci odpowiadają za poglądy rodziców i czy wolno mieszać je do politycznego sporu, który dzieli Polaków? W miniony weekend na jednym z portali społecznościowych doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy prawicowym blogerem Piotrem Wielgudzkim, znanym jako Matka Kurka, a profesorem Marcinem Matczakiem, prawnikiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor w jednym z wpisów zagroził, zasugerował, że jego koledzy mogą uprzykrzać życie córce blogera kariera na Wydziale Prawa, na który ta córka się wybiera. W studiu Mariusz Krzemiński. Co dokładnie napisał pan profesor Matczak? Wpis profesora Matczaka był odpowiedzią na poprzednie słowa blogera, które, trzeba to przyznać, były bardzo dosadne. Wykładowca zwrócił się do swego rozmówcy w ten oto sposób. Kiedyś mówiłeś, że twoja córka idzie na prawo do Wrocławia, prawda? Wyślę ten twój defekacyjny tekst moim kolegom z wydziału i poproszę, żeby go omówili na zajęciach w jej grupie, jako przykład mowy nienawiści. Zobaczymy, jak będziesz piszczał, jak wróci do domu. Wpis profesora na antenie Polskiego Radia skrytykował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli właśnie nieobce jest myślenie o tym, aby się mścić na rodzinie swojego przeciwnika politycznego, to rzeczywiście budzi to zdumienie. Pan premier Gowin zapowiedział, że też poprosi o rozważenie podjęcia kroków dyscyplinarnych wobec profesora Matczaka. Dobrze, żeby ta sytuacja nie pozostała bez reakcji ze strony uczelni. Zachowanie profesora skrytykowały władze Uniwersytetu Warszawskiego, a według profesora Norberta Maliszewskiego, specjalisty do spraw marketingu politycznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podobne reakcje zdarzają się niestety w internecie coraz częściej. Profesor Matczak wpadł w taką pułapkę, którą można obserwować u liberalnych elit. To, co się dzieje, to mają one poczucie, iż walczą o sprawę, która jest istotna, a inni, mający odmienne poglądy, niekoniecznie trzeba ich szanować. Często owe elity starają się wpływać na inne osoby, mówiąc o tym, że no nie będą te osoby należeć do ich grona, są straszone tak naprawdę pewnym ostracyzmem społecznym. Ale profesora Marcina Matczaka broni z kolei profesor Wojciech Sadurski, który również brał udział w tej internetowej wymianie zdań i, jak mówi, został obrażony przez blogera. To, co mnie jakby najbardziej tam uderzyło i uznałem, że nie można tego pozostawić bez odpowiedzi, to gdy on mówił, przepraszam za brzydkie słowo, że ja żygam na Polskę. Otóż jest to tego typu pomówienie, którego nie mogłem pozostawić bez odpowiedzi, bo uważam się za patriotę i kocham Polskę. Po pierwsze, jestem wdzięczny panu profesorowi Matczakowi, którego ogromnie cenię i uważam, że jest to jeden z najwybitniejszych polskich prawników obecnie. Profesor Wojciech Sadurski uważa też, że Matczak nie chciał nikogo atakować. On użył pewnej formuły, nazwijmy to retorycznej, zwana eksperymentem myślowym. Co by było, gdyby pańska córka miała na seminarium na swojej uczelni przeanalizować pański tekst? Czy ona byłaby z pana dumna, czy raczej by się wstydziła? Trzeba, moim zdaniem, wielkiego nagromadzenia złej woli, aby w tej argumentacji profesora Matczaka dostrzec groźbę przeciwko jakiejś konkretnej osobie. Profesor Norbert Maliszewski podkreśla jednak, że wykładowcy powinni szczególnie uważać na to, co publikują na portalach społecznościowych. Nawet jeżeli profesor uniwersytecki jest atakowany przez hejterów, to powinni kierować się takimi standardami, które no, są ważne dla akademików. Nie unosić się, nie reagować emocjami. Jeżeli elity tak się zachowują, to wówczas i poczucie przyzwolenia będą mieli hejterzy. Zachowuje się tak jak profesor, więc dlaczego moje zachowanie ma być złe? W odpowiedzi na zarzuty profesor Marcin Matczak umieścił na swojej stronie internetowej list, w którym napisał: nigdy nie miałem i nigdy nie będę miał wobec żadnego młodego człowieka intencji zaszkodzenia mu. Nie było to w żadnym wypadku ani treścią, ani intencją moich słów. Tak się zastanawiam, czy nie można tego animuszu i zaangażowania spożytkować inaczej. Na przykład z pożytkiem naukowym. Panowie naukowcy o sprawie, Mariusz Krzemiński. Dziękujemy. Dziękuję. W wieku 94 lat, jak słyszymy, zmarł Charles Aznavour. Kompozytor, autor wielu tekstów, pieśniarz, tym razem w duecie Nana Mouskouri. I reach to touch the walls around me. The shadows of the night surround me. Alone I face my destiny. To die of love. They say our love has been forbidden, but what we feel cannot be hidden. It's very possible, you see, to die of love. To die of love. Just to live. choice that I made. And the chance we must pay. To live my love most fine expression. And so I make my last confession. Without you, it's my destiny to die of love. Pan Marcin napisał... W piątek wieczorem Bartosz Smektała zdobył tytuł mistrza, a Maksym Drabik wicemistrza świata w indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu juniorów. Jeszcze o sukcesach sportowych pan Jacek. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry, Jacek z Akademii Wielkopolskiej. Dzień dobry panu, witam. Panie Kubo, no, mamy zdobyty puchar Gordon Bennetta w balonach na gaz. Aha. Polska załoga, Jacek Bogdański, Mateusz Rękas. Pokonali dystans ze Szwajcarii, ze Zberna bodajże, 1145 km. Niedawno załoga niemiecka, której goniła, wylądowała w okolicach Solca. Także zawody chyba bodajże za dwa lata będą się w Polsce, bo wygrywający ma predyspozycję do organizowania takich. Nieprawdopodobny tydzień sportowy. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. I hear their whispers when they see us. Before the words condemn or free us. I wonder, will they sentence me to die of love? Nana Muscuri i Charles Navour. 22 minuty po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Polacy rozgromili Brazylijczyków w finale Mistrzostw Świata Piłki Siatkowej, a przecież po ostatniej porażce na Mistrzostwach Europy, no chyba nikt nie spodziewał się po nich aż takiej formy. Złota drużyna wraca dziś do Polski. Przez awarię samolotu ich przylot opóźni się o ponad 4 godziny, ale oczywiście najwierniejsi kibice czekają już od kilku godzin. Ja wyruszam o godzinie 6 rano, żeby po prostu dojechać tylko, żeby się z nimi przywitać. A skąd? Z Częstochowy. Specjalnie wolno z pracy. Specjalnie wolne. Pracy. A macie coś specjalnego dla naszych chłopców? Państwowy. Ja mam wież, ale oczywiście będzie czytał kapitan, ale w mojej obecności i sam na sam. No chyba nikt się tego nie spodziewał. Taki finał i taka wygrana. W takim stylu i tak łatwo. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Janusz Pindera, dziennik Rzeczpospolita. Fabian Żyzga powiedział po tym meczu, że to był najłatwiejszy z ważnych meczów, jakie on w życiu rozegrał. Nie przesadzał. Od pierwszych zdobytych punktów w meczu finałowym z Brazylią czuli się silniejsi i lepsi i był ogromny spokój. Nie wyobrażam sobie tutaj nie być. I zaśpiewamy 100 lat dla Grzegorza Łomacza, który ma dzisiaj urodziny, więc na pewno będzie zadowolony. Ze świecą szukać eksperta, kibica, który spodziewałby się medalu, a co dopiero złotego. Kamil Dorąg, przegląd sportowy. Sami zawodnicy jadąc do Bułgarii i do Italii mówili o awansie do szóstki. Eksperci, bukmacherzy stawiali nas na szóstym, może siódmym, ósmym miejscu w tym rankingu faworytów. Związek też nie miał specjalnie wielkich oczekiwań. Nie sądzę, żeby komukolwiek przeszło przez głowę, że możemy obronić Mistrzostwo Świata, zwłaszcza, że to jest na dobrą sprawę zupełnie inna drużyna. Chcę, żeby pan zwarty i gotowy, żeby przywitać naszych. Oczywiście. Od 11:15. Wolałem być trochę wcześniej, aczkolwiek okazało się, że jestem dużo za wcześnie. No i gdyby nie to, że mieszkam w Radomiu, to bym po prostu poszedł sobie na chwilę do domu. Jest strój, jest koszulka, flaga. Coś specjalnego dla naszych? Podziękowania. Przede wszystkim głośne dziękujemy, powinniśmy wszyscy, no bo naprawdę to był piękny turniej. Będzie grany. Tak, jesteśmy Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna. Jako, że również jesteśmy mistrzami i wiemy, ile pracy wymaga osiągnięcie Mistrzostwa Świata, przyszliśmy tutaj, żeby uhonorować naszych siatkarzy, dlatego że wczoraj zabrakło naszego hymnu państwowego podczas ceremonii rozdania medali. Już od 12.30 tu się zbieramy wszyscy, zwalniamy się z pracy, ze szkoły. Mamy drugie z rzędu Mistrzostwo Świata, mamy serię zwycięstw również w juniorach. Można powiedzieć, że siatkówka to jest nasz sport narodowy. Skąd taka forma? Myślę, że aby wygrywać wielkie imprezy, muszą się zbiec pewne rzeczy. No, na pewno aktualna forma jest szalenie istotna. Pamiętajmy, że mieliśmy w przeszłości nie tak wcale odległej świetne drużyny, które rok po największym sukcesie ponosiły, no powiedziałbym, historyczne klęski. Mamy system niewątpliwie w siatkówce. Jest świetna szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale, która przygotowuje kolejne pokolenia młodych siatkarzy. Jest od wielu lat boom na siatkówkę w Polsce. Garną się do tego sportu młodzi ludzie, dzieci. Siatkówka się stała po prostu w Polsce popularna. Potrafimy przekuć to wielkie zainteresowanie i modę na siatkówkę właśnie w sukcesy. Czekam od przeszłej 11. Spodziewałeś się tego sukcesu? Myślę, że tak. Sądząc po ich przygotowań do mistrzostw, myślę, że zasłużenie wygrali. A sam marzysz o takiej karierze? To znaczy, ja gram w piłkę nożną, więc wolałbym bardziej być jako piłkarz. Naszym piłkarzom tak ciężko idzie. No myślę, że jest jakby za mocny nacisk po prostu na piłkę i oni po prostu grają pod presją. Nie jak w siatkówce, oni nie mają jakby takich celów, żeby po prostu no, osiągnąć coś, tylko grają pod mniejszą presją. Dlatego mają lepsze sukcesy. Mistrzowie świata mają wylądować w Warszawie około godziny 17.30, a wraz z kibicami czeka również nasza reporterka Paulina Kozion. Pani Małgorzata komentuje spór profesor Matczak kontra matka Kurka. Tak często narzeka się na poprawność polityczną, ale z tego co słyszę, narzekający na nią sami próbują przepchnąć do dyskursu publicznego usprawiedliwienie swojego chamstwa. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Pan Michał piszący, chyba pan redaktor coś przeskrobał, dostał karnego jeża przed mikrofonem aż do wieczora. No ale chociaż w poniedziałek powiało piątkiem. 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witam, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Kubo, chciałem się odnieść do opóźnionego samolotu naszych siatkarzy, którym serdecznie gratuluję złota. Oglądałem wspaniały mecz, ale wracają jeszcze nasi złoci medaliści z innej dyscypliny. Taekwondo, którzy jak wrócą na lotnisko, to mogą się zdziwić, jak popularna to jest dyscyplina w Polsce. A wracają też dzisiaj po południu, tak? Najprawdopodobniej tak. To około 20 minut temu na antenie była wypowiedź, że zdobyli złoto i wracają do Polski. Mam nadzieję, że wrócą dzisiaj po południu i zobaczą rzeszę osób na lotnisku, która też pewnie będzie ich wspierała. Pozdrawiam oczywiście mistrzom Taekwondo. Również serdecznie gratulujemy. Pozdrowienia. To grupa Toto. A tymczasem 16.30. Skrót wiadomości. Artur Wertowski. Kara roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 3000 zł grzywny dla Jarosława G. za kradzież obrazu gęsiarka z kancelarii prezydenta. To wyrok, który zapadł w Warszawie. Oskarżony był jedną z osób, które bywały w pokoju, w którym zawieszony był obraz. Swobodnie poruszały się też w części Pałacu Prezydenckiego. Sąd przyznał, że proces miał jednak charakter poszlakowy. Sam mężczyzna tłumaczył, że obraz kupił za 100 zł przed stołeczną halą Mirowską. Sąd uznał te tłumaczenia za niewiarygodne. Wywieziono bombę z Krzyżanowic na Śląsku. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, podczas prac budowlanych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Bomba została zabrana przez patrol saperski z Gliwic. Saperzy udali się z tym na punkt wyznaczony do detonacji. Działania straży pożarnej, która pomagała policji jako służby wiodącej, zostały zakończone. Mieszkańcy mogą już wracać do swoich domów. Mówił Roland Kotula ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Wcześniej ewakuowano około kilkuset mieszkańców. Bomba miała metr długości i ważyła około 100 kg. Premier Katalonii poparł demonstrację z żądaniem upamiętnienia rocznicy referendum niepodległościowego. Kim Torra nazwał manifestantów przyjaciółmi i zalążkiem Republiki Katalonii. Dzisiaj mija rok od referendum o niepodległości regionu. Naciskajcie, dobrze robicie naciskając, dziękuję wam za to, powiedział kataloński premier. Przed południem demonstranci zablokowali kilkadziesiąt dróg, w tym autostrady łączące Barcelonę z Walencją i Madrytem. Od godzin porannych blokowali też linie szybkich kolei łączących Katalonię z Francją. To był serwis Trójki. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 11 do 14, chłodniej w rejonach podgórskich, tam 6 do 9. A wiatr umiarkowany, nad morzem czasami dość silny. W górach również porywy do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show. To coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w sklepach Euro. Mega rabaty na całą elektronikę. Nawet do 67% taniej. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 2499. Taniej o 300 zł. Samsung Galaxy J7 Dual SIM za 779. Taniej o 70 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. 25 minut do 17. I'd love to kill you with a kiss. I'd like to strike you down. I'd love to kill you with a glance. I'd like to put you in a trance. I'd like to drug you with my scent and use you in the morning. już niedługo, proszę Państwa, Katie Melua z wizytą w Trójce. Relacja z tego spotkania z pewnością na naszej antenie. Panie Piotrze, witam, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Oczywiście w sprawie naszych wspaniałych siatkarzy, no nie dość pochwał, tak? Ja jako człowiek próbujący w dzieciństwie jakieś tam siatkówki jestem w stanie ocenić, co oni osiągają, jaki to jest kosmos, ale o czym innym. Czytam dzisiaj cały dzień relacje na temat zarobków, ile to piłkarze zarabiają, ile to siatkarze, jak piłkarze dużo, jak siatkarze mało. Nie mam wątpliwości, taki jest świat, wartość marketingowa, miliardy w piłce, miliony w siatkówce, no ale wydaje mi się, że ten jeden raz ci siatkarze powinni dostać więcej pieniędzy. No ja wiem, że związek pewnie nie ma, dlatego mam taki pomysł, może nie wiem, może sponsorzy, ci tytularni sponsorzy, którzy są, albo jacyś nowi sponsorzy, no bo myślę, że raczej zbiórka publiczna nas wszystkich kibiców byłaby ciężka, ale może by dorzucili taką jednorazową akcję, żeby oni dostali naprawdę większe ale pieniądze. Ale uspokoję pana, bo o ile dobrze przeczytałem i dotarło do mnie, to są takie pomysły i w związku, i właśnie wśród sponsorów. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek. Dziękuję. Na początku 22. Za 23 minuty, godzina 17. Admirał Józef Unruk, jeden z najwybitniejszych polskich dowódców okresu dwudziestolecia międzywojennego. Pochodził z niemieckiej rodziny, słabo znał Polski. Jednak zasłynął tym, że we wrześniu 1939 roku, kiedy trafił do niewoli, nie chciał mówić po niemiecku. Zmarł we Francji na emigracji. Jego prochy powróciły do Polski. Jutro zostaną złożone na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni. Pochodził z rodziny niemieckiej, ewangelickiej, pruskiej. Doktor Tadeusz Rutkowski, Uniwersytet Warszawski. To jest rodzina, która się nawraca na polskość w wieku XIX. To jest też kazus rodziny Unrugów. W zasadzie po polsku mówił słabo. Jego rodzinnym pierwszym językiem był język niemiecki. Jako dowódca, oficer Marynarki Wojennej Niemiec, który dowodził w czasie I wojny światowej okrętami, nawet pewną eskadrą okrętów podwodnych. Doktor Piotr Szlanta, Uniwersytet Warszawski. No zdawał sobie sprawę z tego, względu na to, że Niemcy przegrały I wojnę światową, nastąpi redukcja wśród oficerów marynarki, alianci przejmą część okrętów. Także wstąpienie na służbę polską, już niezależnie oczywiście od jego tam patriotycznych pobudek, ale dawało mu możliwość kontynuowania kariery jako oficer zawodowy. Kiedy musiał się poddać, kiedy był brany do niemieckiej niewoli, on ostentacyjnie powiedział, że zapomniał języka niemieckiego. To była taka demonstracja, nie chcę mieć nic wspólnego z kulturą agresora. Wyście nas napadli, ja czuję się Polakiem, odrzucam niemieckość. Jest kilka znanych także rodzin i nazwisk, które jakby przeszły podobną drogę i też, mimo że nie były Polakami etnicznymi, uważały się za Polaków. Profesor Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Na przykład Wincenty Pol, albo niejaki Moniuszko, który pochodził z czeskiej rodziny. Jego ojciec był jako urzędnik austriacki przysłany do Galicji. Z tym było związane także zjawisko polonizacji ludzi żydowskiego pochodzenia, albo Żydów po prostu. Kronenberg. Duża część, istotna część obcokrajowców, czy wykształconych, czy rodzin ziemiańskich, też po prostu czując wśród Polaków, zaczyna czuć się Polakami. To jest dosyć zaskakujące, że Polska chociaż nie była krajem, do którego w XIX, XX wieku przyjeżdżali imigranci. Wręcz przeciwnie. A wręcz przeciwnie, duża część Polaków wyjechała. Posiadała jakąś moc przyciągającą. Co jest szczególnie ważne, to jest właśnie ten XIX wiek. Okres w zasadzie nieistnienia państwa polskiego. nieustannych klęsk powstańczych, a mimo to polska kultura przyciągała. To jest jak chyba jakiś taki wyraźny dowód siły polskiej kultury, czy przyciągania polskiej kultury. A do jakiej kultury należał Julian Tuwim? Do Polski, ale był Żydem. Pisał wyłącznie po polsku. I jak pisał, prawda? Nawet złośliwi mówili, że tak się wgryzł w polszczyznę, że się przegryzł na drugą stronę. O admirale Józefie Unrugu i takim fenomenie stawania się Polakiem rozmawiał Tomasz Ileński. Program trzeci, 20 minut do 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Anna Maria Jopek. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Pawlak z Poznania dzwonię. Ja chciałem dołożyć swój głos do poprzedniego naszego słuchacza, który wspomniał o różnych formach dotowania sportu. Może jednak ktoś ze specjalistów założyłby jakąś stronę crowdfundingową. Ja obiecuję, że będę pierwszym wpłacającym. Może są trochę bardziej szczytne cele, ale tym chłopakom się to po prostu należy. Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. 7 trójek na początku 22. To nowość, proszę państwa, od dziś. Nie musimy już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, a także polisy OC. O sprawie za chwilę. Anna Maria Jopek. Panie Danielu, witam. Krótko proszę, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Cieszę panu. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Cieszę się. I chciałbym dołożyć swoje zdanie do dyskusji na temat siatkarzy. Oczywiście wielkie gratulacje dla całego zespołu, ale wydaje mi się, że apelowanie o składanie się na, w cudzysłowie, zapomogi dla naszych siatkarzy są trochę, no w moim przekonaniu trochę upokarzające, więc może lepiej będzie wspierać lokalne kluby, wchodzić na mecze siatkarskie i wspierać to środowisko kupując bilety po prostu. Dokładnie. I wspierając te lokalne kluby, które na pewno te małe, gdzieś gminne kluby, które mają na pewno kłopoty finansowe. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana za kwadrans. Godzina 17, program trzeci. Od dziś, jak powiedziałem, kierowcy nie muszą mieć ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Wszystkie dane dotyczące pojazdu znajdują się bowiem w elektronicznej centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. O wrażenia kierowców pytała nasza reporterka Monika Suszek. Pan tutaj zaparkował, ale tak się chciałam podpytać, czy wszystkie dokumenty ma pan za sobą? Ubezpieczenie OC, dowód rejestracyjny? Nie mam. A jakich pan nie ma? No, tych, których mogę nie mieć. Czyli OC i dowód rejestracyjny? Tak, dokładnie. Ale to jest uproszczenie dla pana jako kierowcy? Tak, zawsze jest uproszczenie. Każdy krok, który zmierza nas do cyfryzacji, jest dobry. Kierowcy, których zatrzyma do kontroli drogowej na przykład policja. Karol Manes z Ministerstwa Cyfryzacji. Od dziś nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. I jeśli tych dokumentów nie mają, nie otrzymają za to mandatu. Dla mnie to jest troszeczkę nie do końca doprecyzowane. Pan Bogdan, kierowca taksówki z ponad 30-letnim stażem. W razie jakiejś stłuczki przykładowo, żeby na oświadczenie tym winnym albo poszkodowanym, to trzeba mieć przy sobie spisać numer polisy, a na słowo to co ja tam? Ja wiem, kto mi podaje jaki numer polisy czy dowodu. Trzeba wtedy ewidentnie wzywać już tylko policję. Tak naprawdę te obawy są nie do końca uzasadnione. Jarosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W obecnej chwili każdy może wejść na stronę internetową, która umożliwia sprawdzenie, czy dany samochód, który przed nami stoi, po numerach rejestracyjnych, tam wpisujemy na tej stronie, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy dany samochód jest ubezpieczony i gdzie jest ubezpieczony. Dodatkowa informacja to jest taka, że nikt nie zmienił i chyba nie zmieni nigdy przepisu artykułu 44 Prawa o ruchu drogowym, który to obliguje uczestników zdarzenia drogowego między innymi do wymiany danych personalnych oraz danych dotyczących pojazdu. Jeśli ktoś ma wątpliwość, czy te dane, które podaje mu współuczestnik zdarzenia, nie są prawdziwe albo że ten uczestnik nie jest uczciwy, no to po prostu wzywa policję. Przyjedziemy i zrobimy swoją robotę tak samo jak do tej pory. Co w momencie, jeżeli pożyczamy samochód albo jedziemy pożyczonym samochodem? Czy to będzie problem? No właśnie nie ma problemu, dlatego że jeżeli zatrzymuje nas do kontroli drogowej policja, to po prostu dowodu rejestracyjnego mieć ze sobą nie musimy. Powinniśmy mieć ze sobą prawo jazdy. Tutaj w tym zakresie nic się nie zmienia. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to dowód rejestracyjny w formie papierowej powinniśmy ze sobą zabrać, więc to nie jest tak, że my w ogóle likwidujemy czy rezygnujemy z dowodu rejestracyjnego. Nie, ten dokument cały czas jest, będzie nam potrzebny na przykład przy kupnie czy sprzedaży samochodu, przy wyjeździe za granicę. Natomiast w momencie, kiedy poruszamy się po polskich drogach, do kontroli drogowej ten dokument nam nie będzie potrzebny. O wątpliwości związane z nowymi przepisami pytała Monika Suszek. Aretha Franklin, Frank Sinatra. Once I could see, once I could feel, I'm not. And I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart and my soul. What now, my love? What now, my love? Now that you've left me, how can I live? How can I live? Through another day, watching my dreams turning into ashes, and all of my hopes, all of my hopes, into bits of clay. Once I see. Walk through the night without a goal. Straight to my heart, my soul. What now, my love? What now, what now, what now, what now? Now now that it's over. What now, what now, what now, what I feel now? The whole world, yeah, falling all around me. What now, my love? Now there is nothing, only my last goodbye, my last goodbye. Ta Aretha Franklin i Frank Sinatra. Program trzeci za 9 minut 17. Z góry odpieram zarzut, że powieść ta jest pornograficzna. Uważam, że opisanie pewnych rzeczy, o ile one dają pretekst do wypowiedzenia innych, istotniejszych, musi być dozwolone. To słowa Witkacego z przedmowy do powieści Pożegnanie jesieni. I właśnie o tej książce za chwilę w cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. A na najważniejszą książkę stulecia niepodległości mogą Państwo głosować na stronie 100książek.polskieradio.pl. 100 książek na stulecie niepodległości. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Pożegnanie jesieni. To pierwsza powieść opublikowana przez autora znanego wcześniej ze swoich sztuk teatralnych i twórczości plastycznej. Stanisław Ignacy Witkiewicz, nazywany Witkacym, przez lata poszukiwał sposobu na stworzenie czystej formy. Dzieła, które samą swoją formą wywołał u odbiorcy uczucie metafizyczne. Szukał tego z uporem w różnych obszarach sztuki. Jednak pod koniec lat 20., kiedy pisze Pożegnanie jesieni, ma coraz mniej przekonania do własnej teorii. Chyba słusznie, bo w przypadku tej powieści to treść okazuje się najważniejsza. Historia Anatazego Bazakbala okazuje się modelową opowieścią o dekadencji i świecie bez wartości, w którym wszystko wolno, a więc nic nie ma znaczenia. Eksperymenty bohatera i jego otoczenia z używkami, kolejne romanse i orgie tylko pogłębiają ich nihilizm. Czynią ich też podatnymi na religijne konwersje i podejrzane ideologie uosabiane przez rewolucjonistę Sayetana Tempe. Samą powieść interpretowano jako bardzo mocne ostrzeżenie przed komunizmem. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Niebawem za 7 minut 17. To program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Pani Halina Wachowicz do 19 przy naszym telefonie. Co Mark Knopfler? Flash goes a little hummingbird, a dart and whirring thread. At the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Design of blinds above LA, frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. Cutting block, the time has come for the fruit there by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stone, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. You can't be in trouble in your work too, yeah. Mm-hmm.